palingkan muka bila ku memandang, kau pergikan ludah bila ku menyapa. Begitu tega kau patahkan hatiku, begitu tega kau hinakan diriku. Kau diriku tiada berharga, tetapi janganlah kau percikan ludah. Terima kasih.